که شدم عاشق تو، بدون هر جا که میرم به یادتم، نمیدونم تو سرت چی میگذره، دوست دارم بدونی که دیوونتم. لحظه لحظه جلو چشمای منی، باورم کن و بگو مال منی، بمون و بذار از کنم که تو مالک تموم دنیای منی، مالک تموم دنیای منی. آروم آروم به زیر بارون من و تو با هم میخونیم، آروم آروم توی آغوش هم قول میدیم با هم بمونیم، آروم آروم به زیر بارون من و تو با هم میخونیم، آروم آروم توی آغوش هم قول میدیم با هم بمونیم. با تو خوبم، بی تو خستم، باورم کن مال من باش، باورم کن عاشق هستم. لحظه لحظه با تو هستم، با تو خوبم، بی تو خستم، باورم کن مال من باش، باورم کن عاشق هستم، باورم کن عاشق هستم. آروم آروم به زیر بارون من و تو با هم میخونیم، آروم آروم توی آغوش هم قول میدیم با هم بمونیم، آروم آروم به زیر بارون من و تو با هم میخونیم، آروم آروم توی آغوش هم قول میدیم با هم بمونیم.